Subjektivt. Hej och välkommen tillbaka till det andra programmet av Subjektivt. Förra veckan pratade jag om olyckor och hur lätt olyckor händer. Idag tänkte jag snacka om något som är precis lika oförutsägbart. Pinsamheter. Vad är det mest pinsamma du råkat ut för? Jag antar att du får upp en lång lista i ditt huvud just nu, för det är nämligen jag. Och det finns en del saker som definierar hur pinsam en pinsamhet är. Det är till exempel aldrig lika skämmigt att råka ut för en pinsamhet om man har sällskap. Att rapa eller fisa är inte lika pinsamt för en kille som för en tjej. Och pinsamheter som händer när man dricker känns alltid värre dagen efter än vad de egentligen var. Det vi säger kan ibland vara så pinsamt att det känns som att man aldrig kan träffa personen man pratade med igen. Det är väl helt enkelt så att det inte är så roligt att göra bort sig. Mitt namn är Bianca Olsson och jag är vad man kan kalla klantig av naturen. Du lyssnar på Subjektivt och idag så tänkte jag berätta om tre tillfällen som jag helst hade velat glömma. Även fast jag nu delar med mig om dessa tillfällen med dig. Subjektivt. Det första, och det som jag kanske tycker är en pinsamhet som man överlever, hände mig en vinter för 2 år sedan. Jag går sakta men säkert bort mot busshållplatsen och helt utan förvarning så drar jag omkull på rumpan, kalanka-stil. Det var inget bananskal där, men jag antar att det såg ut ungefär som det. Det var en del faktorer som hade kunnat göra den här pinsamheten mindre illa. Hade jag till exempel varit full eller varit med en kompis så hade jag nog bara tyckt att det var roligt. Nu var jag ensam och en busskur full med folk hade precis sett mig göra tidernas vurpa. Till på köpet så hade jag slagit i svanskotan, vilket ledde till att tårarna började pressa sig fram. Jag håller tillbaka gråten, återför luften lungorna och börjar sakta resa mig upp. Fortfarande lite vimmelkantig. Och ingen hjälper mig upp. Folk står bara där och tittar. Några fjortisar som tjuröker utanför busskuren står och försöker hålla tillbaka någon sorts annalkande fnissattack. Jag börjar nästan skratta själv, men orkar inte dra ännu mer uppmärksamhet till mig. Mer än det att ligga på marken då. Medan jag reser mig upp så inser jag att jag har 2 val. Jag kan antingen ställa mig där vid busshållplatsen och vänta i 5 minuter med alla ohjälpsamma norrmän. Eller så kan jag gå vidare till T-banan som bara ligger några minuter bort. Du kan gissa vad jag valde att göra. Den andra historien som jag kommer att tänka på och som ligger ytterligare lite högre på pinsamhetsskalan är från en situation där jag var precis fyllda 19 år och blev vad jag kallar verbalt bortgjord. Jag var på fest hemma hos en väninna och jag tror det kan ha varit någon typ av födelsedagsfest för mycket folk där. Min väninnas bror och hans, vad jag tyckte då, väldigt snygga kompis slår sig ner vid vårt bord och börjar prata. De var några år äldre än oss, men det skulle också ut på krogen och stämningen blir oftast lite lättare när man dricker. Jag kommer ihåg att det ganska nyligen tagit slut mellan mig och mitt ex och jag provar att flirta lite. Det är inte där det går vansinnigt snett. Snett går det däremot när min väninnas bror och hans kompis ska gå. Jag tänkte säga typ, hej då, vi ses någon gång. Något liknande. Men det är inte vad som kommer i min mun. Jag gör en långsam nick med huvudet bakåt och slänger ur mig. Vi ses där det sker. Jag höll på att dö. Jag tänkte, vad är det för fel på mig? Vi ses där det sker. Jag minns inte vad han svarade. Jag minns inget annat än att jag hade den starkaste önskan någonsin att bara sjunka ner genom marken och stanna där. Jag tackar fortfarande min lyckliga stjärna för att jag aldrig har stött på honom igen. Det tredje tillfället är kanske ännu pinsammare. För i likhet med det förra exemplet så vill jag även här sjunka ner under jorden. Och det här hände för bara några månader sedan. Jag hade fått en ny mobil av min pojkvän. Ja, det var hans gamla men den var ny för mig. Och jag hade ju sett att han lyssnade på musik i den. Så han förklarade för mig att det var en Xperia, det var Android och man kunde ladda hem Spotify och det gjorde jag. Vidare så ska det väl sägas att jag bara hade haft telefonen någon dag, att jag inte heller var väldigt välbekant med varken funktioner eller touchscreen. Jag ska hämta en klasskamrat och klippa ihop en keynote-presentation till nästkommande dag och hoppa på trick 19 till Mejorstuen. Trick är då alltså normernas motsvarighet till spårvagn. Jag pluggar i mina hörlurar och touchar mig in på Spotify. Jag sätter på spellistan lördagsmix, den andra listan som jag hade hunnit hämta till offline-läget. Och den innehåller ganska så många fullåtar. En fullåt, för den som inte använder det uttrycket, är en låt som du bara lyssnar på högst privat, på samma sätt som en skämslåt, eller fungerar bra när du festar. Jag sätter på den första låten, vilket råkar vara en norsk rap. En låt med Erik och Chris som heter Den låta. Vilket inleds av massa små barn som sjunger till lagom trallig pop och som senare uppföljs av en rappande norsk duo. Jag skriver upp volymen och märker att hörlurarna fungerar dåligt. Jag hade bara tagit med mig mina vita iPod-hörlurar hemifrån och de hade fungerat helt fint iPoden tidigare på dagen. Jag höjer volymen till max men det är fortfarande bara halvhögt. Och efter ett tag så sliter jag irriterat av med hörlurarna. Då upptäcker jag att det inte bara är dålig volym i hörlurarna. Det är till och med så att de inte fungerar. Jag ser upp och folk sitter och tittar på mig. Jag sitter då alltså och spelar musik högt på tricken. Det hade kanske inte varit så farligt om inte Xperian har den starkaste högtalaren som jag någonsin stött på hos en mobiltelefon. Panikartat trycker jag bort Spotify. Men istället för att stänga av sig så hamnar den gåendes i bakgrunden. Jag försöker hitta Spotify igen, men den dumma touchskärmen vill inte vad jag vill. Jag kramar hårt om telefonen samtidigt som jag försöker sänka volymen och stänga av musikprogrammet. Men stressen gör att alla försök misslyckas, vilket resulterar i att jag till slut rycker ut batteriet. En del skulle kanske säga att min verbala pinsamhet med killen på festen var värre, och på ett sätt så var det ju det. Men killen skulle i alla fall därifrån. Trickresan däremot hade ju precis börjat och jag skulle till en klasskamrat och göra skolarbete så jag kunde inte bara kliva av. Där fick jag istället sitta bortgjord medan folk stirrade på mig. Ja, det var mina pinsamheter. Jag ville berätta om det här för alla gör vi pinsamma saker så rent logiskt så är det ingenting man borde skämmas för. Fast, ja, det gör man väl kanske i alla fall. Nästa avsnitt kommer på lördag eller söndag, om inte något annat kommer emellan. Du kan kommentera på dagens program på subjektivtsett.blogspot.com. På hemsidan kan du också lyssna på det första avsnittet och följa med på nyheter om uppdateringar om showen. Alltså subjektivtsett.blogspot.com. Subjektivt.